at det aldrig mere bliver som før. Når en gang kærlighed er slut, hører alting op. Men det passer slet, slet ikke, for prøv en gang at høre. Høj som en bjergtop, dyb som et hav, stærk som et mægtigt, mægtigt træ. Sådan er min kærlighed, sådan er også din. Høj som en bjergtop, dyb som et hav. Nok bare misundelige og vil ikke se, at vor kærlighed vil stå sin prøve ud. Det er kun deres skøre snak om bristet kærlighed, for det er da soleklart, vores vil vare ved. Høj som en bjergtop, dyb som et hav, stærk som et mægtigt, mægtigt træ. Sådan er min kærlighed, sådan er også din. Høj som en bjergtop, dyb som et hav. Høj som en bjergtop, dyb som et hav, stærk som et mægtigt, mægtigt træ. Sådan er min kærlighed, sådan er også din. Høj som en bjergtop, dyb som et hav. Høj som en bjergtop, dyb som et hav.